Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 4 lutego, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Przełomowa wizyta otwiera nowy rozdział w historii naszych relacji. Taka o przylocie do Polski francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona, mówi szef polskiego rządu. Dobrze czują się Polacy, ewakuowani z chińskiego miasta Wuhan. Wieczorem mają być znane wyniki ich badań. Komisje w całym kraju zaczynają sprawdzać przydatność do służby w armii. Wizyta Emmanuela Macrona w Warszawie jest przełomowa i otwiera nowy rozdział w historii relacji polsko-francuskich. Tak mówił premier Mateusz Morawiecki, który rozmawiał z francuskim przywódcą. Na wspólnej konferencji prasowej obaj politycy mówili o wielu obszarach polsko-francuskiej współpracy. Słuchał ich Tomasz Marciniuk. Z tej Francji zależy na ambitnej polityce rolnej. Warszawa i Paryż są też zainteresowane walką z rajami podatkowymi i wzmocnieniem nowego unijnego budżetu o dodatkowe przychody własne, o których mówił premier Mateusz Morawiecki. Takie jak podatek od transakcji finansowych, czy opłata od jednolitego rynku, czyli od wielkich międzynarodowych korporacji, czy właśnie podatek cyfrowy. W kontekście unijnej polityki klimatycznej prezydent Emmanuel Macron zapewnił, że Francja zdaje sobie sprawę z tego, jak wielkiego wysiłku będzie musiała dokonać Polska. Dlatego możemy liczyć na wsparcie Paryża. La France plaidera. Francja będzie apelować o to, aby Fundusz Sprawiedliwej Transformacji skupiony był w jak największym stopniu na najuboższych regionach, które zostały najbardziej dotknięte transformacją. I to właśnie Polska skorzysta z tego, aby przeprowadzić swoją transformację energetyczną i klimatyczną. Politycy rozmawiali też o współpracy gospodarczej, między innymi w zakresie elektromobilności, kolei dużych prędkości czy energetyki jądrowej. Premier Morawiecki zauważył, że Polska jest dla Francji ważniejszym partnerem handlowym niż Rosja czy Japonia. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Polacy ewakuowani z Wuhanu czują się dobrze. Wyniki badań w kierunku koronawirusa będą znane najwcześniej dzisiaj wieczorem. Wymaz laboratoryjny wczoraj rano zostały wysłane do Instytutu Zdrowia Publicznego w Warszawie. 30 Polaków ewakuowanych z Chin zostało późnym wieczorem przyjętych do szpitala wojskowego we Wrocławiu. Wszystkie osoby czują się dobrze. U nikogo nie stwierdzono objawów infekcji, mówi szef lecznicy Wojciech Tański. Byli wszyscy przebadani, został przeprowadzony wywiad epidemiologiczny. W godzinach porannych do Warszawy wysłaliśmy materiały w kierunku stwierdzenia, czy występuje zakażenie u tych pacjentów, czy nie. Wszyscy nasi pacjenci wyrazili dobrowolną zgodę na pobyt, na kwarantannę w naszym szpitalu. A potrwa ona do 2 tygodni. Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Chinach wzrosła do 361. Zakażonych jest już ponad 17 tysięcy osób. Wojsko sprawdza potencjalnych szeregowych. W całym kraju prace rozpoczęły komisje wojskowe. Mają określić przydatność młodych Polaków do służby, przydzielając jedną z kategorii A, B, C lub D. Obowiązkowi stawienia się do tegorocznej kwalifikacji wojskowej podlegają mężczyźni urodzeni w 2001 roku, w latach 1996-2000, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej oraz osoby, które zgłosiły się ochotniczo do służby i nie mają takiej kategorii. Od 2015 roku liczba żołnierzy w Polsce wzrosła o ponad 33 tysiące i liczebność naszej armii przekracza już poziom 100 tysięcy żołnierzy. W tym roku Ministerstwo Obrony Narodowej planuje, aby polskie siły zbrojne liczyły co najmniej 111 tysięcy żołnierzy zawodowych i 29 tysięcy żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. A tylko w Olsztynie do 30 kwietnia przed dwiema komisjami wojskowymi ma się stawić ponad 1800 osób z miasta i powiatu olsztyńskiego. Tatrzański Park Narodowy otrzyma ponad 9 milionów złotych z Funduszu Ochrony Środowiska. Pieniądze te zostaną przeznaczone na ograniczenie wpływu katastrof naturalnych oraz remont jaskini mroźnej, mówi Artur Michalski z funduszu. Sporo środków jest również przeznaczana na wykup gruntów, bo czasami na terenie parku lub w najbliższej otulinie parku są grunty prywatne i one czasami doczekają się transakcji sprzedaży. Wówczas prawo pierwokupu ma Skarb Państwa na terenie Parku Narodowego i możemy te grunty zakupić. Pierwokup realizuje Tatrzański Park Narodowy, tudzież inny park. A chodzi m.in. o uporządkowanie i odtworzenie szlaków, likwidację skrótów i nielegalnych ścieżek, zabezpieczenie przed zdegradowaniem i erozją terenów w sąsiedztwie szlaków, a także miejsc wypoczynkowych i skrzyżowań. Podobne remonty są stale przeprowadzane w Tatrzańskim Parku Narodowym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A W nocy intensywne opady śniegu w Sudetach, poruszyć może też w Suwałkach i Białymstoku. Jutro przejaśnienia możliwe tylko na krańcach północno-wschodnich. Tam też najchłodniej 1 stopień w Suwałkach i 2 w Białymstoku. W pozostałych częściach Polski 3 kreski w Jeleniej Górze, 4 w Olsztynie, 5 w Łodzi i Katowicach. Najcieplej w Lublinie i we Wrocławiu 6 stopni. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. She does just what she pleases. She's happy on her own. And she picks up all the pieces. She's going home. Baby, I'm home, I'm home, I'm home. Yeah, she's going home. Baby, I'm home, I'm home, I'm home. Home. Home. Home. Home. Home. Baby, I'm home, I'm home. Seems so easy. Cause she did it on her own. There's so much she can teach me. She's going home. Baby, I'm home, I'm home, I'm home. Yeah, she's going home. Baby, I'm home, I'm home, I'm home. Dzień dobry i dobry wieczór. Witam w naszym radiowym domu. Dzięki Karibu i jego nagraniu Home, Agnieszka Szydłowska i zapraszam do drugiej w nocy na spotkanie muzyczne. I zaczyna i kontynuować będzie Karibu, bo naprawdę bardzo się cieszę z tego, że nadchodzi jego nowa płyta Suddenly, a ten najnowszy singiel, który już teraz się rozgrzewa, jest rewelacyjny.

Caribou razy 3. Home, Never Come Back, a potem Bowls. To nagranie w remiksie Holdena. Holden ma ostatnio u mnie bardzo dobry czas i w programie alternatywnym, i w PS-ie. I tak pewnie będzie do momentu spełnienia, którym ma być płyta Wacława Zimpla i Holdena razem przygotowana. Ale jeszcze ten moment nie nadszedł. Nie możemy jej wspólnie posłuchać, więc pójdę teraz drogą elektro. There's something inside you. Program Trzeci Polskiego Radia. Droga Elektro doprowadziła nas do świata, który być może niektórzy kojarzą z filmem, bo mi ten film wrócił. Oczywiście za sprawą telewizora i takiego przypadkowego biegania po różnych kanałach nagle okazało się, że trafiam na sam początek, na pierwszą scenę filmu Drive. Ryan Gosling i cała ta historia rozkwita na ekranie. Film naprawdę wytrzymuje czas i ogląda się go super po tych kilku latach. No a muzyka i połączenie tych obrazów nocnych jazd samochodem z dźwiękami, które naśladują tylko, bo przecież nie są starymi utworami z lat 80., to cały czas wygląda rewelacyjnie. W związku z tym jadę tą ścieżką, która myślę, że zaprowadzi nas do pewnej intrygującej wytwórni, o czym więcej za chwilę. Bothered to try to survive. Time will stop, the hours fly. I watch my life slipping by. They call it news, it's not to me. The world's a mess on my TV. I cannot speak, I cannot feel. Everything is nothing to me. There's no music on my radio. There's no music on my radio. There's no music on my radio. There's no music on my radio. There's nothing bright to light my day. No signs to read to show me the way. I can't escape, I'm out of luck. A bad day, I've had enough. No hope for sleep, no hope it seems. Happiness and comfort dreams. Another day, another wish. Don't want my life to be like this. There's no music on my radio. There's no music on my radio. There's no music on my radio. There's no music on my radio. dziewczyny z duetu Client, a potem dziewczyna z duetu Laru. Niegdyś duetu, tak należałoby powiedzieć, bo Laru to teraz Ellie Jackson i muzycy, którzy wspierają ją podczas występów na żywo. No i myślę, że dla tych, którzy zastanawiali się, co słychać u Laru, to może być ważny tydzień, bo już w ten piątek, po 6 latach od ostatniego, nadchodzi trzeci album Laru. Jak będzie brzmiał, o tym przekonamy się z pewnością także w tym programie. Natomiast teraz raz jeszcze przywołam Laru z płyty numer 2. Zaprasza AS. I want to put my hands deep into you. LaRue i Glass Candy. I właśnie ta nazwa artystyczna wprowadza nas do świata wytwórni, do której dzisiaj chciałam dojść. Caribou rozpoczął tę podróż i oto jesteśmy albo w Portland, albo w Los Angeles, bo z tymi dwoma miastami kojarzy się wytwórnia nazwana Italians Do It Better. To jest wytwórnia, która siedzi doskonale w tym klimacie narysowanym także przez film Drive. W każdym razie Johnny Jewel, jeden z założycieli tej właśnie wytwórni, świetnie czuje się w klimatach takiego znoszonego elektro, melancholijnej muzyki, w której pewien efekt obcości musi następować. Głos nigdy nie wczuwa się nazbyt, namiętności są uciszone, a wszystko to przypomina nam dawne czasy. Realizują tą właśnie zasadę rozmaite szyldy. Glass Candy, który już się pojawił, to jest oczywiście jeden z zespołów. Johnny Jewel nagrywa zresztą utwory pod własnym imieniem i nazwiskiem. strangers in the gray, strangers in our way. Tak właśnie Johnny Jewel zabrzmiał w utworze Coffin, a potem Zola Jesus, jeden z zespołów związanych z wytwórnią Italians Do It Better, Ash to Bone w remiksie Johnny'ego Jewela. To jest taka wytwórnia, która na początku, czy też w połowie lat 2000 miała świetny rozpęd i wydawało się, że świat będzie do nich należał. Teraz ten rozpęd nieco się wyciszył, ale pewnie jest to naturalny moment. Też nie można w nieskończoność, myślę, kontynuować pewnej stylistyki, bo to po prostu jest dla samych artystów, a także dla słuchaczy nużące. Ale gdyby ktoś poszukiwał właśnie tego typu spełnienia elektronicznego, tego typu spokojnej przestrzeni, to ten szyld, pod którym pozostajemy jeszcze przez najbliższe minuty, jest naprawdę świetny. Dołożę teraz wokalistkę, która nagrywa pod pseudonimem Night Jewel.